Luka, tigin jani ni. Gesu don puaba, mkpangyam, keba wanaba, kele pundi, banya gyanu yukunu kuri, keda kere begbanu uri, odenyere. Ubu jaldenye udokuni, kajia utienu, kafangin lo bamo. Likwe puole modenye udoku yeni nini, kiyen kwendi ki miyaro kitwa. Hantu mpo, mkwangin ka mpali. Ubu jalo den wari ki yeri. Lia puoli odenti mari oyuli ki yeri. Bake miijie utienu kafangin lo bamo. Likwe puole na, mkwangin ni mamina, mbatu opo opali. Yeni yaka. Oliba akwendi kichwani ne. Odiyar dampuni ki yeri. Yibari obu jabiyaro yeri inyeri yala. Mbwari yi. Nanu utieno kantu wangandi yapo bepali. Bani yaba mpani ki miyaro uyen siru lenu kunyegu kulibi. Nanu oba wagi ki kantoriba. Nkari ki wanyi. Oba jaliki kitubi po bepali. Ama nanu ojabijwa ya kwa kichwa andunani. Nan oba lately dan dali bi. Gesu godon puamina akbangam, kelma bini tiamba, yabin pak biula, kebitiri, ke fare yabin sieni yapo, o denyet. Nibilia dengaruti and jeguni keba jandi. Oyenu dentia falisien, o lil mor lubgalo. Falisien yen den seriki jandi o paliniki yeri. Utienu, ntuanda kalmami talene yaniba and sieni kitiakyo chona. Leni bini biarba leni mikyon kyom damba ntuonda kamita leni ya lubgalon tena moko da lele kursiga ndobu nyobu talmilie nyandin dim mbomba kal kulinni olubgalo yemo dem pori ki seri forma ka tuoki ba yari ki noali tampori odem fo obenli ki yere utienu barum po mini nyima mini yuan tieti tuom biar dano Gesu don puni ke yer. Wani yi imo moni ke wari nden kuni o don po ke utien sa opo imo moni ke o tiegi. Ama falesien yeni wanki den ba. Kelma yuan fino yur kuri utien ba jino. Yuan jino yur mo utien ba fino. Binne den kwendin na champanda Gesu kan. Ke wan sir. Won war ka nden la lan. Ke don fu den yabun kwendin nimba. Ama Gesu den ten. Jerman Abu Walla and Kuan Kaniki da Delba. Kalama Uti and Jim Tia Yab and Tia Nani Abu Walla Yene Ko. Wani Yi, Imoman. Kayuan Kartu Uti and Jema Nakibu Waga Yeni, Kankwal Yeni. Give me you Dano. You know don't worry your suki yero. Ojambangamo. But Yeni Be Kaba Yamiel and Kangwin. Guess you don't guaki yero. Beya Poka Ayeni ni Ningamo. Uche no bebe ya aka obakul kinhan aban lebal mama mbiyal handa chombi handa panilo handa su handa tiere misier fama hajigni aba leni ana oge yende ngwa kiyere nkubilan kuli hali mbuwa minni gesun dengbar lani uden yedo bon yelanda go pore apo han kwari han pya yar kuli kibori alora le ligi Lene aba apia hal mani tampul po. Lene han kwa ki hwari ni. Oja ndengbar la mam. Opal den bir kalma opiam den ya. Gesu den la ke opal biri ki yet. Lipa hal bon kian la apia ramba ki kwa uti endiye man ni. Kuyo yogun tangan mipal piyang bo man ni. Ding ki kie opia ro unkwa uti endiye min ni. Ya bin den keng o mam yen den yet. Di ati yeni. Ana ba afrika tinni o don gwa ke yer bini salban kan fri yala utien wamba firla len pierre den yedo dir ki le tim ti def fi ke nga tim pia yal kur ke ngwanga gesu den yerba ngwana yi imo moni ke la pia yan lo m fi ke nga o dier ya ka o poa ya ka o kiba ya ka o damba ya ka o bla kelma utien diem po Kikamba mwala na bwankian la, kike wande nha ya alkuli. Ya yorun kwenu mo, wababa ya miyari nkangbeni. Yesu den tabi pige ni lierba, ki piyari lemba ki yete. Kengman, tido kikia joli salema, kebisa wala pufwa bande ndiani ya la, kelimari o jabi jamam kuri ba tien ki duri be ba chuo ki tono bini lamba be ba nyoro ki falgo ki shino poti ni sande ki fo ibarji ki yuan ki pau amali data dalo ba fibitim ki siga be ngwar ka ki dengal ba kuri la mamenni o mam yen don bamba ba denga yesu maria la mbo ki yeri yara yesu nde nan geliko yesu ke o juam ka usan kun ki miyar o don bar ka kunur go pendi ke o bual lanti yar be don wano ke na salet yu wa yesu tare ko ba pen o don fan yesu da fir bi jua bar mpo mini nyima ya me den kyon yesu liga don fun le no o wan suwa amma o go don fan ko pun ketwa da fir bi jua bar mpo mini nyima yesu den sel ke yer ban kwano ka o jua mo nde nan yesu don buaro ke yer abwa min teni apo be o don gwa ke yer ndano mbwa anteni nengo ya nuwa yesu den yedo anu ni ngo ya nuwa adandan paga lan yugunu onuni ko den nwat ke o nwari yesu ke kuyak do uchi binne kuli den la lani ke parotien.